सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 257वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसके हमने तृतीय अधिकरण को पिछली कक्षा में पूरा किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम, पृष्ठ संख्या 1609 पर। 1609 हाँ। भाष्य की प्रथम पंक्ति में अंत से जातिम तु भगवान बादरायणो अधिकृताम मन्यते स्मः। यहाँ बादरायण ऋषि का मत प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जाति का ग्रहण किया जा रहा है, और जब पूर्व पक्षी ने जाति के लिए शब्द का प्रश्न किया तो सिद्धांती उससे बच रहा है और कह रहा है कि नहीं, या जाति को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये ऋषि के मत से विपरीत दिखाई दे रहा है, जबकि आगे सिद्धि करते हुए वापस स्त्री और पुरुष दोनों का ग्रहण करते हुए स्वर्ग काम शब्द से ही पूरी जाति को भी ले लिया है। देखिए, भगवान बादरायण जाति का ग्रहण कर रहे हैं। जाति किसे कहते हैं? भिन्नेशु अभिन्नम और छिन्नेशु अछिन्नम। भिन्न भिन्न हो व्यक्तियों में भी जो अभिन्न रहती है, यानी वही रहती है, अलग अलग में भी वही रहती है, ये बात जाति का मतलब है। यानी वहां पर व्यक्ति तो अनेक होंगे लेकिन उनमें कोई ऐसी चीज होगी सबके अंतर्गत है, बस उसको हम जाति कहते हैं। तो यहां स्वर्ग काम शब्द से वो जाति का ग्रहण कर रहे हैं, और जाति का ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब है कि व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर स्वर्ग काम शब्द से व्यक्ति का ग्रहण किया जाए तब तो वहां पर फिर हम कुछ लिंग भी लेंगे, लिंग विशिष्ट। अगर जाति ले रहे हैं और साथ में इन्होंने जैसा स्वर्ग काम का मतलब वो एक लक्षण दिया जिसकी स्वर्ग में इच्छा है, कामना है, वो अब ये लक्षण जहां जहां घटेगा वहां वहां वो जाति विद्यमान माननी पड़ेगी, और उसमें हम लिंग की विवक्षा नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति होता, कोई एक व्यक्ति होता तो ठीक है, पुम विशिष्ट हो और स्वर्ग की कामना करता हो वो ये करे, दूसरा नहीं। ये दोनों बातें अनिवार्य रूप से जोड़नी चाहिए थी, पर उसमें हम उसमें भी यदि व्यक्ति ही लेंगे तो एक व्यक्ति आएगा, उसमें भी जाति तो ले ही रहे हैं वो, तो वो पुरुष जाति को लेगा वो। यहां जो कहा गया जातिम तो भगवान बादरायणो अधिकृताम मन्यते, इसमें अधिकृत तो मान रहा है, लेकिन जब पूर्व पक्षी ने पूछा कि ये स्वर्ग काम शब्द क्या जाति को कहने वाला है, इससे आपने जाति को ग्रहण किया है, इस शब्द से, ये शब्द मतलब साक्षात ये शब्द जाति वाचक है क्या? किस जाति का वाचक है? बैल हो, गाय हो, घोड़ा हो, ये तो जाति वाचक शब्द है, प्रसिद्ध है, लेकिन स्वर्ग काम नाम की तो कोई जाति नहीं है, स्वर्ग काम नाम की तो कोई जाति नहीं है, ऐसे कोई प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए क्या आप और तो कोई दिख नहीं रहा है कि आप इसको जातिवाची मान रहे हो? तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, ये शब्द तो जातिवाची नहीं है, लेकिन यौगिक स्वर्ग इच्छा योगे न वर्तते, तो यौगिक है और स्वर्ग की इच्छा अर्थ में ये विद्यमान है। और फिर पूर्व पक्षी जो कहता है के न तरही शब्द ने जाति रुकता या अधिकृता इति, यानी स्वर्ग शब्द को तो आपने यौगिक ले लिया तो फिर जातिवाची शब्द और बचा कौन सा है? एक ही तो संभावना थी जिसको आपने मना कर दिया। तो उसमें कहा नैव वयम ब्रूमो जाति वचना यह शब्दो अधिकार का इति, या जातिवाचक कोई शब्द इसको अधिकृत करने वाला है ऐसा नहीं कह रहे हैं, कोई शब्द है ऐसा तो किम तरही स्वर्ग काम शब्द न उभो अपनी स्त्री पुरुषो अधिक्रियता इति, स्वर्ग काम शब्द से स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण होगा, ये स्त्री पुरुष मिलाकर के मनुष्य जाति हैं, अथवा पुरुष जाति और स्त्री जाति ऐसा भी कहना हो तो कह सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग की कामना जिसकी भी है वो सब इसमें अधिकृत होंगे। तो जाति अर्थ को तो अधिकृत कर रहे हैं लेकिन जातिवाची शब्द है ऐसा नहीं कह रहे, शब्द जातिवाची ना होते हुए भी वो लक्षित कर रहा है किसी को और उससे फिर जाति का अर्थ ग्रहण करके आ रहा है। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1607 पर ऊपर से जो दूसरी पंक्ति है यश्च उभयोर लोकयो उपकरोति। तो जी दोनों लोक कौन से यहां पर मानेंगे? ये लोक यहां साक्षात सेवा करता है और परलोक अगले लोक को भी तार देता है। माइक ले लीजिए। परलोकस्य उपकारं पुत्र कथम करोति न जायत। कि अब सीधे सीधे परलोक का उपकार, मतलब आपका प्रश्न वहां आक्षेप यूं आ रहा है कि भाई करे तो वो बेटा कर्म और फल उनके पिता भोगें, तो ये तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, जो करता है वो ही भोगता है, ये एक सिद्धांत है। इस दृष्टि से आपका प्रश्न है, उस रूप में नहीं भी घटता है। या तो ये ऐसा मानते हैं, ये सोच करके इसको छोड़ सकते हैं। अगर इसको आप दूसरे ढंग से देखना चाहें तो एक तो वो ऐसे कार्य करता है जिससे पिता का इहलोक सुधरता है, ठीक है, उपकार करता है। दूसरा पिता के लिए ऐसी व्यवस्था कराता है जिससे कि उस व्यवस्था में जो वानप्रस्थी बनना चाहता है तो वानप्रस्थी सन्यासी बन रहा है, तो उसके लिए सारी अनुकूलता व्यवस्था करके उसके परलोक के लिए भी उपाय कर देता है। उसके परलोक में बाधक नहीं बनता है, सहयोगी बनता है। नहीं तो बेटा पिता को बैठ के माँ को लेके बैठ जाएगा, बोले नहीं जाने देंगे आपको घर से, तब उसको परलोक में सहायक नहीं बना। ये लोक में भी सहायक बना, और भाई अब आप परलोक की कामना करना चाहते हैं और परलोक की यात्रा पे निकलना चाहते हैं, परलोक के लिए आप साधना करना चाहते हैं, जो भी आप कीजिए, मेरा समर्थन है, घर को मैं संभालूंगा आपके लिए जो होगा, तो उस रूप में थोड़ा परोक्ष रूप से ले सकते हैं, उसके लिए सहायक बनता है। पुत्रम पुत्रः एवं पर उपकरोति इति शास्त्रे कुत्रापि न विद्यते। अगर परलोक को फिर किस तरह से घटाएंगे, क्या संभावना है? शास्त्र में मतलब माता पिता अगर निकल गए हैं उनको जाने देना घर से और कोई बाधा नहीं उपस्थित करना, उनकी अवस्था हो गई है, वो जो भी करना चाहते हैं आज परलोक की दृष्टि से उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। ये तो बच्चे माता पिता को फंसा के भी रखते हैं, नहीं ये करो, ये करना है, वो करना है, तो और क्या व्याख्या कर सकते हैं बताइए। या तो आप ये कहेंगे कि परलोक की बात गलत लिखी हुई है, ठीक है, वो तो सरल उपाय है ही कहना, लेकिन परलोक लिखा है तो वो कैसे हो सकता है? यथासंभव जो संभावना बनती है, जो संभावना दिखाई देती है वो ये है, और भी कोई ऐसी संभावना हो तो उस पर भी विचार कर सकते हैं। हाँ, और अच्छा जी, इसी पृष्ठ पर ऊपर से चौथी पंक्ति, स पुंयुक्तत्वात् अनुवादो अवकल्पते, ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हो रही है जी। ये जो है स पुंयुक्तत्वात् अनुवादो अवकल्पते, इसके अंदर क्या कि यजेत जो है, नहीं हाँ, स पुंयुक्तत्वात् अनुवादो यजेत भवति, तो ये जो एक चीज है ना, इसमें देखिए स्वर्ग कामो यजेत, तो क्योंकि स्वर्ग काम है पुम पुल्लिंग लिखा हुआ है और यजेते में जो कर्ता है उस कर्ता में स्त्री पुरुष दोनों आ गए, तो पुरुष को भी पहले कहा जा चुका है, स्त्री को भी पहले कहा जा चुका है। अब स्वर्ग काम है में जो पुंस्त्व आया है वो अनुवाद हो रहा है, पहले जो बात कही जा चुकी है यानी बिना इसके भी गृहित हो रही थी उसको यहां पर दोबारा कहा जा रहा है, तो ये अंश अनुवाद के रूप में आया हुआ है। ओम जी, एक प्रश्न और है, जैसे कि अभी जो हमारा यहाँ पर अधिकरण चला है कि स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार है या नहीं है, तो ठीक इसी प्रकार से आज के समय में भी इस तरह की चर्चा चलती है कि स्त्रियों को नौकरी करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, तो इसमें दोनों पक्ष रहते हैं, तो एक पक्ष वाला कहता है कि हमें करनी चाहिए नौकरी क्योंकि जैसे पुरुष करते हैं वैसे हमें भी अधिकार है समानता का और हमें भी कमाने का अधिकार है, तो एक तो ये पक्ष है। दूसरे पक्ष में मना करने वाले कहते हैं कि संतानों का पालन फिर ठीक ढंग से नहीं हो पाता है अथवा आप बाहर जाएंगे तो उस तरह से दूषण आदि का भी दोष वहां पर उपस्थित हो सकता है, तो ये चर्चा आज भी चलती है, तो इसमें फिर क्या समाधान हो सकता है? देखिए नौकरी शब्द एक अलग ढंग से आ गया, लेकिन कुछ कार्य करना, गृह कार्यों के अतिरिक्त कार्य करना, इस रूप में लेना चाहिए इसको। अब हमारे जो नौकरी नहीं भी करते हैं, अब गांव में देखिए स्थिति, नौकरी भी करते हैं वो खेतों में जाके काम करते हैं और मजदूरी भी लेते हैं, महिलाएं भी बहुत काम करती हैं, और अगर दूसरों के यहां नहीं भी करते तो अपने खेत में करती हैं जाकर के, वो घर का काम नहीं है, वो उनकी आय का स्रोत है कृषि, वो एक तरह से नौकरी ही है, सीधे वेतन नहीं आता। पुरुष भी तो खेत में ही जा रहा है और महिला भी खेत में जा रही है, वो लगभग समान कार्य करती हैं वहां पर, हल वल और बहुत कठिन कामों को छोड़ दो, बाकी महिलाएं बहुत काम करती हैं, तो वो सारा का सारा तो प्रचलित में है ही और वो किया ही जाता है। और बाहर जाने से दूषण होता है तो ये तो कोई बात नहीं हुई, दूषण तो घर में भी हो जाता है, और पति बाहर गया हुआ है और कोई नहीं है घर पे, उसको अवसर मिलता है तो यूं तो गलत होना हो तो कहीं भी हो सकता है अगर बात नहीं। लेकिन एक जो समान गुणक्रम स्वभाव वालों में विवाह होना चाहिए, महर्षि दयानंद ने लिखा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी से, क्षत्रिय का क्षत्राणी से, ऐसे तो ये समान होंगे तो वो समान कार्यों को करेंगे भी, और उसमें ये वैदिक ये मूलभूत चीज तो स्वीकार्य है, इसमें तो कोई दोष नहीं है ना, समान होने चाहिए। क्या ये उचित है कि पत्नी भी उतनी विदुषी हो और वो केवल घर का काम करे? ठीक है, संतानोत्पत्ति का एक ऐसा है कि भाई बच्चा हो गया, गर्भावस्था है और बच्चे का, शिशु का पालन है, वो तो मां के लिए विशेष रहता है और उसको विश्राम करना ही होता है, वो तो आज की नौकरियों में भी होता है, उनको साल दो साल जितना भी होता है वो अवकाश मिलता ही है, उस रूप में होता है, और बाकी घर में और लोग रहते हैं, सेवक सेविकाएं रहते हैं, वो सब संभालते हैं, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो चीजें होती हैं। और थोड़ा सा बड़ा होते ही तो बच्चे को गुरुकुल में भेजने की व्यवस्था थी, तो वैसे भी बाहर ही जाना है बच्चे को, वहां तो रहना नहीं है, तो बहुत छोटे बच्चे हैं उसके लिए भी सेवक सेविका की बात रखी गई है। अपने यहां पर जो भी जिस योग्य है उसको वैसा कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, ये एक सिद्धांत है, और इससे समाज की उन्नति है। अब मान लीजिए चिकित्सक है, इंजीनियर है, उनकी पत्नी, अब कहे कि नहीं आप तो घर संभालो केवल, तो एक चिकित्सक कम हुआ, एक इंजीनियर कम हुआ, वो पढ़े हैं, योग्य हैं, कर सकते हैं, उनसे हम क्या कार्य ले रहे हैं? जैसे धन के संदर्भ में होता है कि धन कम योग्य के पास रहेगा तो समाज के लिए कम उपयोगी होगा, अधिक योग्य के पास जाएगा तो वही धन, उतना ही धन अधिक उपयोगी हो जाता है, ये कि ये बात, ये भी एक संसाधन है मनुष्य, और समाज का हित वैदिक व्यवस्था में देखा जाता है, व्यक्ति का भी उसमें हित है अधिक और समाज का भी अधिक हित है, तो जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़े लिखे का काम करना चाहिए, नहीं तो उनकी जगह पे जो दूसरे आएंगे वो उससे कम योग्य होंगे, जो खासतौर से बड़े जो कार्य हैं उनमें, वैज्ञानिक है, पत्नी भी वैज्ञानिक है, अब वो कह जी घर संभालो आप, तो अच्छा एक वैज्ञानिक है, बहुत बौद्धिक क्षमता है, समझ है, उनके साथ में फिर घर का में काम करने वाली कोई आ जाए, ठीक है घर तो काम संभाल लेगी, लेकिन उनका पति पत्नी का तालमेल नहीं बन सकता, एक सामान्य तालमेल होगा कि वो नीचे रहती रहेगी, काम करती रहेगी एक सेविका के रूप में और थोड़ा सा और उससे ज्यादा कह लीजिए, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में समानता, मित्रता का जो भाव होता है कि मिलजुल करके एक धरातल पे समझ सकें एक दूसरे की बात, वो चीज तो वहां नहीं रहेगी, देखेगा ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या समझती है वो फिर और इधर उधर रहेगा। पति पत्नी का संबंध जिन कार्यों को वो करते हैं, जिस वर्ण वाले हैं, तो उसमें उन दोनों का मिलना जुलना, बात करना, चर्चा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, और ये परिवार को बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है, नहीं तो तालमेल नहीं रहता, वो उसका पटड़ी अलग है, इसकी पटड़ी अलग है, वो फिर आसपास की महिलाओं में ही बात करती रहती है और ये अपने उनमें बात करते रहते हैं, आपस में कब कितनी बात करेंगे, काम करेंगे, नहीं तो ये अवसर आपस में मिलने का, बातचीत करने का रहता है, और ये होना चाहिए, ये वैदिक व्यवस्था की दृष्टि से, और इसलिए सेवकों की व्यवस्था है, सेवक ही इस काम को करेंगे, उस काम को तो सेवक भी कर सकता है, तो ये अन्याय होता है, अयथा योग्य होता है कि अधिक योग्य को आप कम योग्य की जगह लगा दें, जो बहुत ऊंची चीजें हैं वहां फिर उससे कम योग्य जाएंगे, तो इससे कुल मिलाकर के समाज, राष्ट्र और धर्म की हानि होती है, इसलिए उसको यथा योग्य दिया जाना चाहिए। कोई असमर्थ है शारीरिक रूप से या और कारण है तो अलग बात है, किसी की अरुचि है तो अलग बात है, नहीं तो उसको वहां पर लगाया जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से मुझे तो वैदिक दृष्टि से ऐसा समझ में आता है कि ये कर्मानुसार गुणकर्म स्वभाव उससे विवाह होना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकर पैदा होंगे। रविंद्र जी ने जो बात कही थी ध्यान है, एक तो वर्ण संकर जो हम गीता वाला कहते हैं कि भाई जो शारीरिक दृष्टि से ऐसे संबंध बने कि उनसे जो संतान होगी उसको हम वर्ण संकर कह रहे हैं। भाई वो वर्ण संकर क्या है, हमारे यहां तो खुलापन है, उसमें कोई ऐसी वर्ण वाली बात तो है नहीं कि ब्राह्मण, वहां तो सब वर्ण परिवर्तन होता ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय बनता है, क्षत्रिय वैश्य बनता है, आप वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण भी बनते हैं, तो वर्ण तो होता ही है परिवर्तन, इसमें वर्ण संकरता की क्या बात है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रमाण उन्होंने चाणक्य का कहा कि चाणक्य ने मैं ये लिखा हुआ है, तो पहले भी मेरे तो कई बार बहुत बार यही आती थी कि वर्ण संकर का मतलब तो ये हो ही नहीं सकता है वैदिक रीति से, कोई आपत्ति नहीं है, समान गुणकर्म स्वभाव वाले ये ही वर्ण संकरता है कि वो तो बहुत वो ब्राह्मण है और ये क्षत्राणी है या तो ये वैश्य है, आपस में ये कर्म की संकरता होगी, विचारों की संकरता होगी और उसमें फिर दोनों कार्य चलते रहेंगे और वो तालमेल नहीं बनेगा। तो गृहस्थ के लिए ये सब होना जरूरी है, तो कुछ आवश्यक कार्यों को छोड़ करके, और ठीक है आज की स्थिति है माता पिता भी नहीं है और अकेले पति पत्नी है, अब ये समस्या है कि कहीं जब अकेले पति पत्नी हैं और बच्चे को संभल नहीं रहा है, किसी केवल नौकर पे छोड़ दिया जो कि अच्छा नहीं है, अथवा कहीं छोड़ के जा रहे हैं और वो पति पत्नी भी कमाने में इतने जुट गए हैं कि वो जैसा कि आजकल होता है वो सेवा का ही उनका 8 घंटे का समय रहता है और फिर आना जाना मिला करके 10 घंटे 12 घंटे हैं, बच्चे का कुछ पता नहीं है, ये तो गलती है। हम थोड़ा उसमें सामंजस्य कर सकते हैं, पैसे के लिए इतना ना करके कुछ सीमित समय पर रख के और बच्चों की व्यवस्था, बच्चों को तो देखना ही चाहिए और 5-6 साल का होता ही या जितना 8-9 साल का फिर तो गुरुकुल में भेजना ही है, तो उतने उतने बच्चे के पालन के लिए उतने अंश में तो ठीक है पत्नी घर में रहे संभाले, नहीं तो वो कार्य करने के लिए वैदिक रीति से तो कोई मुझे आपत्ति लगती नहीं है। महर्षि ने तो स्पष्ट लिखा है कि राजा पुरुषों का न्याय करे और जो क्षत्राणी स्त्री है वो महिलाओं के बाद विवादों का समाधान करे, वो ज्यादा अनुकूलता रहती है, तो उसको कार्य करवाया जा रहा है ना, वो उस तरह का कार्य वो समझती है और तभी वो अपने पति को ठीक समझ सकती है और पति भी अपनी पत्नी को ठीक समझ सकता है। नहीं तो अगर उनके कार्यों का नहीं पता है, उन क्षेत्रों का नहीं पता है कि क्या क्या करते हैं, इनकी बुद्धि पे क्या विचार रहता है, किस शैली से चलते हैं, इन पे क्या दबाव रहता है, तो समझ नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि वो अनुभूति में नहीं आता है। तो इसलिए वैदिक रीति से तो कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है और सबको कार्य करना ही चाहिए, ऐसा ये बहुत कहा जाता है आजकल कि महिलाओं के लिए भी महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं, और कितने कई लोग इसको आंकड़े लगाते हैं कि भाई आप खेती में जो महिलाएं काम करती हैं उसका आप देखो कितना श्रम होता है, कितने घंटे श्रम करती हैं, कितने घंटे श्रम दिवस या श्रम घंटे होते हैं, उस दृष्टि से बहुत बड़ा काम महिलाएं करती हैं। एक है कि जो सरकारी तंत्र या और कंपनियां और उनमें जो एक बाहर जाके काम करना है उनकी संख्या में तो कम रहेगा, उस दृष्टि से आंकड़े देखेंगे तो कम रहेंगे, लेकिन अगर आप पूरा सारा देखें तो, और फिर घर के काम को भी काम मानते हैं, पर आप घर का ना भी मानो तो भी बहुत वो कार्य रहता है, तो कोई आपत्ति नहीं लगती है इसमें, कोई वेद विरुद्ध बात तो इसमें लगती नहीं है। हाँ बोलिए। महर्षि जी के भाष्य में ही वहां पर लिखा था कि स्त्रियों का आजीविका, स्त्रियों की आजीविका के ऊपर पुरुष को निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्त्रियों की आजीविका पर पुरुषों के निर्भर नहीं रहना चाहिए, पुरुष को स्वयं मेहनत करना चाहिए, स्त्री घर हाँ। तक ही सीमित रहे, नहीं उसमें लिखा है घर तक ही सीमित रहे, वो शब्द तो नहीं है लेकिन, तो देखो पहले वाक्य दूसरी बात मत बोलो आप, और पहली बात तो वो जो वचन है उसको पहले देखेंगे जहां पर लिखा है, और जो आपने कहा भी है उसके अनुसार क्या है कि पुरुषों को स्त्रियों के आजीविका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो आजीविका कौन सी है स्त्रियों की, वो मेहनत करके नौकरी आदि करके, तो ये स्वीकार कर रहा है ना, यानी इसका तात्पर्य क्या है, वो निषेध कर रहे हैं कि पुरुषों को स्वयं करना चाहिए, पुरुषों को ऐसे आलसी नहीं होना चाहिए, पुरुषों के लिए ठीक नहीं है, महिलाएं अगर कर रही हैं उसको ठीक है, आज की एक स्थिति, आजकल कुछ ऐसे भी परिवार हो गए हैं जब महिलाएं कमाती हैं और पति घर को देखता है। भारत में तो दुर्लभ है, लेकिन विदेशों में भी दुर्लभ है, लेकिन कुछ कुछ हो गया है, कुछ नया करते हैं ना आजकल कि भाई कोई बात नहीं, भाई दोनों हैं, दोनों में से एक को घर देखना है, एक को बाहर का करना है। प्राय महिला समझौता करती है, पुरुष बाहर जाता है, अनुकूलता भी रहती है, लेकिन आजकल ये भी प्रक्रिया चलती है। महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है बाहर आने जाने में, और विचारों की भी स्वतंत्रता है, पति भी इतना सोचने वाला नहीं है कि पहले जैसे होता था। ठीक है, ऐसे कई में आपस में सहमति रहते हैं, पति कहता है कि ठीक है मैं घर संभालूंगा, बच्चे को वो संभालता है, वहां भोजन वो बनाता है, और जो काम होते हैं, जो सेवक सेविकाएं आते हैं उनसे काम करवाता है सारा, वो पत्नी आती है तो घर पे तैयार रखता है उसके लिए, भोजन आदि जो भी है उसके, जैसे पत्नी रखती है पति के स्वागत में, वो काम करके आता है ऐसे पति रखता है। आजकल कुछ होने लग गया, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन दोनों को करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो दोनों करना चाहिए। अब मजबूरी है तो ठीक है, उसमें तो एक को रहना ही पड़ेगा आज की स्थिति में। आचार्य वर्य, यथा भवत भी उत्तम कि क्षत्रियस्य विवाहम क्षत्राणी क्षत्रिण्या सह भवति, परंतु क्षत्रिय तो युद्धम कुर्वन्ति, स्त्रीणाम कृते युद्धस्य विधानम नास्ति कुत्रापि, तो तथा कदापि संभव न भविष्यति। क्षत्रिय का कार्य नहीं, वो उसमें कुछ यथा योग्य कर सकते हैं, अपवाद रूपेण वो भविष्यति, न तो विधि रूपेण। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ युद्ध तो युद्ध भी कर सकती हैं महिलाएं, कुछ सीमा तक जो चीजें होती हैं आज भी करती हैं, युद्ध में सहयोगी होती हैं, किंतु युद्ध राजा का कार्य केवल युद्ध नहीं है, वो प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, आंतरिक स्थिति को देखना है, प्रबंधन है, ये सब क्षत्रिय के अंतर्गत आता है, उन सब कार्यों को कर सकती है। पुरुषों में भी सब पुरुष थोड़े चले जाते हैं वहां, सब पुरुष आगे लड़ने के लिए थोड़ा ना चले जाते हैं, कुछ पीछे का काम देखते हैं, कोई इधर का काम देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यथा योग्य तो होना ही चाहिए शारीरिक सामर्थ्य, और उसमें भी जो क्षत्रिय वर्ग में भी जो पुरुष या स्त्री जिस कार्य को कर सकते हैं उसको कार्य को करेंगे, यथा योग्य तो वहां होना ही चाहिए। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को वहां पर कोई अवसर ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती, वो क्षत्रिय का कार्य कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। यथा भवत भी उक्तम कि पुरुष यत कार्यम करोति स्त्री अपि तथैव कार्यम करिष्यति तेषामेव विवाह परस्परम स्यात्। इतना इतना इतना अति में भी जाकर के नहीं, फिर बोले कि जिस कार्यालय में जिस टेबल पे बैठ के वो काम करता है उसी कार्यालय में उसी को और उसी फाइल को और उसी को वो देखे, ऐसे नहीं, ये तो असंभव है। लेकिन एक क्षेत्र रहता है, उस तरह की बातें चलती है, पता रहता है। परंतु गृह पालनमेव स्त्री नाम मुख्य कर्तव्य, नहीं घर का पालन नहीं, लिखितम अस्ति अपि शास्त्र की आयुर्वेदम पठनीयम तथा तदनुसारे न भोजन निर्माण, भोजन निर्माण है, भोजन का निर्माण, भोजन निर्माण तेसा मुख्य कार्य, तासम स्त्रीणाम मुख्य कार्यम अस्ति। ऐसा नहीं है, भोजन को भी वो देखे क्योंकि वो घर को संभालती है, आयुर्वेद को जाने, भोजन निर्माण होता है तो सुबह शाम भोजन बनता है, सेविकाएं बनाती है, उसको पता होना चाहिए, और वो खाए तो पता होना चाहिए कि क्या क्या डला है क्या नहीं डला है, और पाचिकाएं हैं उनको बता करके कर सकती है। सेविका पाचिका विषय एवं नास्ति सामान्य रूपेण तथा अपवाद रूपेण राजगृह आदि से भवति न तो साधारण नागरिक। तो सामान्य में तो जो दोनों पति पत्नी काम करते हैं आकर के बनाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद सेवक नहीं रख सकते, जैसे विदेश में काम करते हैं, बाकी विदेश में बाहर काम करते हैं, घर का काम सेवक के रूप में तो बहुत कम जने करवा पाते हैं, बहुत महंगा है वहां पर, तो स्वयं ही करते हैं, अधिकांश चीजें स्वयं करते हैं वो, तो ऐसा कर सकते हैं तो वो करेंगे। अपवाद रूपेण स्त्री नाम कार्य विधान, विधि रूपेण न भविष्यति, विधि रूप में यानी उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहती हैं, नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लगेगा, लेकिन इसमें अपवाद रूप मतलब और कोई प्रतिबंध की नहीं, उनको तो यही करना चाहिए, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है। स्त्रियां बहिर्गच्छन्ति, युद्ध के विषय में स्त्रियों का कह रहा था मैं, जैसे कि अगर विपक्षी शत्रुगण स्त्रियों के द्वारा युद्ध करे स्त्री सेना से, तो हमको भी स्त्री सेना से युद्ध करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि स्वामी दयानंद जी ने भी कहीं संकेत ऐसा मुझे याद आ रहा है कि कहीं कहा है कि पहले स्त्रियां भी युद्ध करती थी करके, कैकेयी का उदाहरण आता है ना। ठीक है, आप अपवाद रूप में थोड़ा कहेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है स्थिति में, ठीक है सामान्य रूप से उनके शरीर आदि की दृष्टि से उस तरह से नहीं हो सकता जैसे पुरुषों का होता है, कुछ कार्य महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त तो पड़ते हैं कि उस तरह पुरुषों के लिए, वो एक भेद देखा जा सकता है। आचार्य जी उस दिन जो पत्र व्यवहार में दैनिक व्यवहार कैसे करना चाहिए वो सारा उस प्रकरण में एक दूसरी जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि घर का जो सारा कार्य है वो स्त्री के ऊपर रखे, मतलब इस तरीके का वहां पर कथन किया गया है, और बाहर का सारा कार्य पुरुष करे, इस तरीके का है उसमें। पर उसमें तो आपको बहुत सारी बातें सहमत नहीं है ना उससे, तो आप उस पुस्तक की, उस पुस्तक की सारी बातों से सहमत नहीं है ना। हाँ सत्यव्रत जी, व्यवहारम तो प्रामाणिकम अस्ति, भवन्तः तो धर्मोपदेशम वदन्ति। अच्छा अच्छा, पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार है। अगर एक ही कर सकता हो और महिला बाहर का काम नहीं कर सकती हो तो स्वाभाविक है उसको घर का काम संभालना चाहिए पूरी तरह से, तो उसको देखना चाहिए। एवं नास्ति तत्र लक्षण, नास्ति तत्र सामान्य कथन है। आचार्य जी, अभी चर्चा में आई कि जो न्याय का कार्य है वो पुरुषों का न्याय राजा करे और स्त्रियों का न्याय रानी करे, यानी कि स्त्रियां न्याय तो क्षत्रिय का काम है वो कर सकती हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा भी आया है कि पहले स्त्रियां युद्ध में भी जाती थी, भाग लेती थी, उसमें उदाहरण महर्षि ने कैकेयी का दिया है जो राजा दशरथ के साथ युद्ध में भाग ली थी, और तीसरा महर्षि ने यह भी कहा है कि बालिकाओं के गुरुकुल में महिलाएं आचार्या ही हों, यानी कि पढ़ाने का कार्य भी स्त्रियों को के लिए बताया गया है महर्षि के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल स्त्रियां घर का ही कार्य करें, ये बात खंडित हो जाती है। देखो यहाँ भी भाष्य में जो आया था ना कि भक्त का भक्तोत्सर्पणेन कर्तनेन वा, अब आजकल घरेलू उद्योग भी तो बहुत से, गृह उद्योग बहुत से चलते हैं, वो पापड़ बनाते हैं, मंगोड़ी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सिलाई सेवई बनाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो घर बैठे बैठे भी बहुत सारा कार्य करती हैं जैसी उनकी सामर्थ्य है। लेकिन देखिए ये तो ठीक नहीं होता है कि अब वो कोई पत्नी सीए है, एमबीए है और अब उसके घर के कार्य कराते हो, ये अन्याय है। इसलिए आज की जो पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं वो उनके साथ में वो ऐसा ही चाहती हैं, और पति ये कहे कि नहीं मेरे को तो घर संभालना है, तो बोले कि आपको नौकरा नहीं चाहिए घर संभालने वाली। इतनी पढ़ी लिखी भाई अध्यापिका हो सकती है और कुछ कर सकती है, तो वो करना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। वो खुद नहीं चाहती है तो ये एक अलग बात है। हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो जो महिला जिस परिवार में ज्यादा पढ़ी लिखी होती है तो उस परिवार में महिलाओं को नौकरी करने के लिए मना किया जाता है, वो बड़ी पोस्ट पर होती है तो कुंठित हो जाती है, आत्महत्या भी करती है, ऐसा देखा गया है हमारी धर्म में। बड़े, क्या बड़े, बड़े परिवार में जैसा मतलब दोनों पढ़े लिखे हैं, कोई आईएएस है कोई आईपीएस है, इसी प्रकार से यदि अच्छी नौकरी तो उसको मना किया जाता है। जैसे अभी एक थे पीछे आईएएस थे, उनकी लड़की जो पत्नी थी सीए थी, तो नौकरी को मना कर देगी, हम नौकरी नहीं कराएंगे। ये तो अपने परिवारों में जो परंपरावादी दृष्टिकोण है इसलिए ऐसा है। आप ये बताइए अगर पति पत्नी में प्रेम है, ठीक है, मित्र भाव है, एक दूसरे के लिए भाव है, आप सोच के देखिए आप क्या करेंगे, पति हैं आप पत्नी को केवल स्त्री रूप में रखेंगे, उसको अवसर नहीं देंगे। हाँ, जो आजकल विवाह होता है ठीक है, परिवार के रिश्ते हो गए, कुछ और चीजें देखी, उनका आपस में तालमेल बातचीत नहीं हुई, कुछ और नहीं है, और फिर भी वो माता पिता और पुरानी पीढ़ी वालों के दबाव में ऐसा होता है कि हमें नहीं करवाना है। अगर आत्मभाव है पति पत्नी का जो कि आवश्यक है, आपस में प्रेम है, नहीं तो फिर गृहस्थ में क्या हुआ, तो उसमें ये चीजें करनी होती हैं। लेकिन ठीक है, परिवार की कई बार ऐसी स्थिति होती है कि माता पिता ऐसे हैं कि नहीं सेवा के लिए घर पर किसी को रुकना है और कोई है नहीं, वो एक अलग बात है। हम अपने परिवार की स्थिति के कारण से, परिस्थिति के कारण से एक को नौकरी छोड़नी पड़ती है तो ठीक है भाई, पत्नी के लिए घर पर रहना ज्यादा अनुकूल रहता है। पति बाहर जाता है वो सहन कर सकता है ज्यादा चीजें, तो उस ये सब चीजें तब की जा सकती हैं। लेकिन एक इसको हम सामान्य नियम बना दें कि नहीं पत्नी को तो घर ही संभालना है, तो ये अयथा योग्य व्यवहार प्रतीत होता है। हाँ, अध्यापन कार्यम तो सम्यक अस्ति स्त्री नाम बालिका नाम कृते तथा कुटीर शिल्प विषय यथा भवत भी उत्तम तदापि सम्यक अस्ति, परंतु बहिर्गमनस्य यथा भवन्तः उक्तवन्तः तत्सर्वम असम्यक अस्ति तदर्थम एव संसारे भ्रष्टाचार अधिक भवति। ये कोई बात नहीं है, केवल ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, उसके दूसरे कारण है, अन्य कारण भी उसमें साथ में जुड़ते हैं। केवल बाहर उनका जाना और वो उसमें गलत व्यवहार का है, ठीक है, अब तो समाज का प्रभाव अनेक तरह से ऐसा ही है, इसलिए उस तरह की प्रवृत्तियां हो जाती है, उस तरह के प्रतिबंध नहीं है। नहीं तो बाहर काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, वो ऐसा उनमें कुछ भी नहीं होता है। भारत सरकार से सर्वेक्षण अनुसार महिला बहिर् कार्य कुर 80-90% पीड़ित उत्पीड़िता भवन्ति मानसिक रूपेण वाचनिक रूपेण अवैधिक रूप से है, ठीक है, तो आप आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं। ये तो देखिए घर में भी होता है, आपको ये नहीं पता कि ये भी साथ में आता है। इनका ये कहना था कि भी बाहर जो जाती हैं सेवा में तो 80-90% यौन रूप से उत्पीड़ित होती हैं, यौन शोषण होता है किसी भी तरह से, वाणी से और से किसी भी स्तर तक वो होता है, ठीक है। नहीं तो समाज की स्थिति आपको पता है कि जो यौन शोषण होता है बच्चियों का या महिलाओं का, उसमें से अधिकांश घर वालों से होता है, घर परिवार के, यानी वो बाहर भी नहीं जा रही है अधिकतर, और बलात्कार के संदर्भ में भी अधिकतर उनके आसपास के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, कोई भाई होगा, बहन हो, कोई और होगा, कोई चाचा ताऊ मामा देवर, आसपास के लोग ही अधिक रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ में रहते हैं अधिक, उन्हीं को ही ऐसा अवसर होता है और उनका पता भी नहीं लग पाता है। भाई अजनबी व्यक्ति के साथ तो बहुत कम होते हैं, उसके प्रतिशत बहुत कम है, और वो अपने परिवार के लोग होते हैं, लोग उस तरह से सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ ये कर सकते हैं या होगा या अपने परिवार में आपस में, और पता भी नहीं लगता, और वो भी शर्म के मारे से वो बात आगे नहीं आ पाती है, कम खुलती है। लेकिन जैसा ये आंकड़ा है तो इसलिए देखिए ये तो नहीं कह सकते, ये दोष है, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां व्यवस्थाएं ठीक है तो क्या केवल इसके कारण से? ये तो फिर पर्दा प्रथा भी ऐसे ही आ गई थी कि भाई ठीक है ऐसी स्थिति हम पर्दे में ही रखेंगे, ऐसा है कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। तो क्या आप इसी आधार पर पर्दा प्रथा को भी और घर से बाहर न निकलने को भी और महिलाओं को न पढ़ने देने को भी उचित ठहरा सकते हैं? स्त्रियों की शिक्षा न होने के पीछे ये कारण है ना मुख्य। तो क्या आप इसलिए कि समाज में ऐसी स्थिति है इसलिए महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है या उनको पर्दे में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, या उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए? ये भी इसी कुरीति इसी के कारण से आया कि बाद में कल ने कुछ हो जाता है तो परिवार वालों को दिक्कत होती है, फिर शादी नहीं होती है और इज्जत बेइज्जती ये सब सारी बातें बन जाती है, नाक की बात हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी शादी कर देते 10-12 साल की 13 साल की, वे कर लो फिर उसके बाद में हमारे को कोई चिंता नहीं है। क्या आप इसके कारण से बाल विवाह को स्वीकार करेंगे? वैदिक अस्ति 16 वर्ष विधान अस्ति, उतना तो है, लेकिन ये कारण नहीं बनता ना कभी भी। इसी तरह से कार्य करना जो है उनकी क्षमता है वो कर सकती हैं, तो केवल इसलिए वो वही उदाहरण है कि भाई अगर हिरण खेत को खा रहे हैं तो इसलिए हम खेती नहीं बोएंगे, अजीर्ण होता है इसलिए हम भोजन ही नहीं करेंगे, रोटी खाना ही छोड़ देंगे हमेशा के लिए, ये नहीं बात होती है। वो तो सब चीजें की जाती हैं और जो दोष है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, इससे मूल बात को हम निर्णय नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हैं तो ये तात्कालिक उपाय है, ये तात्कालिक उपाय बिल्कुल उसी मानसिकता वाला है जैसे कि मध्य वर्ग में मध्यकाल में हुआ और हम उसकी आलोचना करते हैं, बिल्कुल वही मानसिकता है। तो हमारे निर्णय इस मानसिकता से नहीं हो सकते, उसके लिए तो व्यापक और उचित और एक मानव के रूप में एक आत्मा के रूप में उसको सोच करके वो अवसर देना चाहिए। मनुष्य को जब हम कहते हैं कि मुक्ति का अधिकार सबको है ना, आपकी क्या मान्यता है, पुरुष और स्त्री को या केवल पुरुष को मुक्ति का अधिकार? सर्व भविष्य परंपरा अब स्वामी जी वाक्य में कुशल हैं स्पष्ट बोलने में डर है, ये कैसे बोलते हैं? इन्होंने कहा कि सारे हो जाएंगे परंपराया। मैंने पूछा कि स्त्री और पुरुष को दोनों को मुक्ति का अधिकार अब देखो वाक्य रचना का मतलब क्या है इसका, कि बाधा भी नहीं आए और हम सुरक्षित भी रह गए। अपने विचार जो भी हैं हम रख सकें, ठीक है, किसी बात में हमारे को नहीं बोलना है तो क्या भाई मैं इस विषय में नहीं कहना चाहता, नहीं भी कहना चाहता तो भी संकेत हो जाता है कि भाई हाँ इसका क्यों नहीं कहना चाहता है। स्त्रीय तो अपवाद रूपेण कुत्रापि भविष्यन्ति, परंतु बहुलोकम तो पुरुषाणामेव अस्ति। अग्नि वायु आदित्य अंगिराः सर्वे पुरुषा एव आसन् कश्चिद्। ठीक है, चलो ये अलग से विचार का विषय बन सकता है, लेकिन परंपरा का मतलब ये हुआ कि स्त्रियां भी जब पुरुष बनेंगी तब उनको मुक्ति होगी। अधिकार सबको है, अधिकार सबको है मतलब जैसे कि मुक्ति का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको है, लेकिन परंपरा से यानी उनको ब्राह्मण और सन्यासी बनना ही पड़ेगा तब होगा। ऐसे ही स्त्री को मुक्ति तब मिलेगी जब वो पुरुष शरीर में आएगी, ये उनका मतलब है, ये इनका अधिकरण सिद्धांत है, इनकी वाक्य रचना से ही पता लग जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए इन्होंने अपवाद स्वरूप कहा, वो अपवाद आप ही के सिद्धांत के विपरीत जाएगा। तो बचने की दृष्टि से है। तो खैर देखो, इसमें दृष्टि भेद हो सकती है, विचार भेद हो सकता है, तो मुझे तो कोई बाधा लगती नहीं है कि बुद्धि स्वभाव अलग है, क्षमताएं अलग है शारीरिक की थोड़ी, लेकिन मुक्ति की दृष्टि से जो विवेक वैराग्य अभ्यास ये जो चीजें हैं वो चीजें सभी में हो सकती है, मनुष्य मात्र में हो सकती है। मनुष्य मातृषु रागो अधिक भवति तदर्थमेव ते संतानस्य पालनं कर्तुम् अर्हन्ति, अन्यथा। माताओं में राग होता है तो वो माताओं में राग और प्रेम होता है वो ईश्वर के प्रेम को और राग को अधिक समझ सकती है, बिल्कुल समझ सकती है, क्योंकि परमात्मा किस तरह से प्रेम करता है, परमात्मा किस तरह से अपने को मां के रूप में देखता है। देखो इसमें दोनों पक्षों में जाएगा, कुछ चीजें पुरुषों में अच्छी हैं, आप तपस्या की बात ले लेंगे तो वो अधिक कर सकती हैं, बाकी उपवास आदि की तपस्या महिलाएं ज्यादा कर लेती हैं, पुरुष नहीं कर पाएगा। अज्ञान है ना, नहीं वैसे भी आप सामर्थ्य में देखो, लेकिन शारीरिक श्रम जैसे है वो अपेक्षाकृत पुरुष अधिक कर लेता है, धूप में सहन कर रहा है, नंगे पांव जा रहा है, कंकड़ पत्थर है तो भी चले जा रहा है, और ठंडी आ रही है तो भी सहन कर रहा है, हवा लग रही है, ये चीजें पुरुष अधिक सहन कर सकता है तपस्या। और सहन शक्ति, तप का द्वंद्व क्या है, तप क्या है, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहना, वो द्वंद्व सहने में मान अपमान है, हानि लाभ है, जो द्वंद्वों को सहना है ना वो महिलाओं में बहुत अधिक है, पुरुष नहीं सहन कर पाता है उतना। और सहन करके सामंजस्य कर लेना, और अपनी अनुकूलता न होने पर भी अनुकूलता बना करके प्रसन्नता से रह लेना, वो बच्चों से भी और पति से भी, सास ससुर से भी, ये जो उनकी प्रवृत्ति है ये उसमें, ये भी तपस्या में आती है, सहन करना, कितना सहन करती है। मनसी सर्वथा दुखी दुखी नहीं, ऐसा नहीं है, सर्वथा एव एकोपि कश्चित् न, महिलाएं सब दुखी है रहती है, पुरुष भी रहते हैं, दोनों बातें नहीं, उसमें कुछ हमारी समाज की स्थितियां भी कारण बनती है ना, समाज की स्थितियां भी कारण बनती है देखो, पर तो आप थोड़ा बहुत न्यूना दिखता कर सकते हैं अपने अपने गुणों के आधार पर, लेकिन हाँ जी, इसी को यदि अन्य दृष्टियों से देखें और विशेष करके आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, तो स्त्रियों की क्षमता पुरुषों की क्षमता से कहीं अधिक है, यहां तक कि तप को सहन करने की भी। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत में देखें तो जब तक हमारे शरीर में लचकता या नमी है तब तक हम जीवित हैं, मरने के बाद हम अकड़ जाते हैं या शक्ति की ओर आ जाते हैं। शरीरों की दृष्टि से देखें तो स्त्रियों के शरीर पुरुषों की तुलना में अधिक लचकदार होते हैं, जबकि पुरुषों के शरीर अधिक सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। ये वर्तमान में अभ्यास से हम देखते हैं कि पुरुष लोग अधिक श्रम कर रहे हैं और तप कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनकी क्षमता अधिक है, क्षमता तो महिलाओं की ही अधिक है। आधुनिक विज्ञान में यदि देखें तो पुरुष और स्त्रियों में जब हम तुलनात्मक देखते हैं तो सबसे सूक्ष्मतम स्तर पर हम जीन या क्रोमोसोम्स को देखते हैं, और ये क्रोमोसोम स्त्रियों में एक्स एक्स की शक्ल में है जबकि पुरुषों में एक्स और वाई की शक्ल में है। संरचनात्मक स्तर पर आप देखें तो एक्स यानी के चार भुजाएं और वाई यानी तीन भुजाएं, तो पुरुषों के दोनों क्रोमोसोम्स में चार भुजाएं हैं, अधिक जीन्स है वहां पर, जबकि स्त्रियों में चार होने और पुरुषों में तीन है वहां पर वाई है। एक्स वाई तो ये तो लिखने के अंदर है, अंदर वो बनावट में भी ऐसा ही है, मैंने इसका देखा है, इसका ग्राफ बनाया जाता है, मैंने बनाए हैं ये ग्राफ्स भी, और ये जो वाई है इसमें तीन भुजाएं रहती हैं जबकि एक्स में चार भुजाएं होती हैं, एक भुजा की कमी है जी, वहां पर जीन्स की संख्या कम है। इसी से आधुनिक विज्ञान की ये मान्यता भी है कि स्त्रियों को संक्रामक रोग कम होते हैं, पुरुषों को संक्रामक रोग अधिक होते हैं। ये जो जीवन जीने की क्षमता है ना, कि जब रोग आ गया और उससे बच जाना और रुक जाना, ये महिलाओं में ज्यादा होती है, यद्यपि महिलाएं बीमार ज्यादा रहती हैं, सदातुर रहती हैं, सदातुर में महिलाओं का भी एक बहुत है कि भाई वो बहुत अधिक बीमार पड़ती हैं, वो एक अन्य कारण है, लेकिन अगर खासतौर से बच्चे बच्चियों में आप देखो तो वही रोग बच्चे को हो और वही बच्ची को हो तो बच्ची के रुकने की और बचने की संभावना अधिक होती है। यदि समान पर वो उसको कुपोषण में भोजन ही नहीं दे रहे हैं तब तो एक अलग बात है, तब तो अलग है, लेकिन अगर समान रूप से है तो उसमें बच्चियां अधिक उनके जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है, ये प्रकृति से प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है उनको। या तो ही तत्र अधिकम अपेक्षते मुक्ति कृते बहुजन्म अपेक्षते, मुक्ति के लिए बालिका कृते बालिकाया कृते बहुजन्म अपेक्षते बालक से कृते इसके विपरीत उसको नहीं। देखिए वो प्रकृति में मनुष्यों की और इसकी संतति को बढ़ाने के लिए तो उसके लिए उसमें अधिक महिलाओं की आवश्यकता अधिक है, पुरुष से तो कम से भी काम चल सकता है लेकिन महिलाएं तो अधिक चाहिए, बच्चों को पेट में धारण करना पड़ता है, इसलिए वो प्रकृति ही उनको बचाने के लिए अधिक सामर्थ्य है उसमें। बिहेवियरल स्टडी में भी ये आया था पीछे कि ये ऐसा क्यों हुआ, संभवतः ये संभावना के रूप में प्रकट किया गया था कि भारत में जो ये परंपरा चल पड़ी कि यदि कन्या संतान हो जाती है तो दादा दादी या नाना नानी जो बुजुर्ग है परिवार के वो उसका विशेष ध्यान नहीं रखते, जबकि पुत्र संतान होता है तो अधिक ध्यान, वहां मान्यता उसमें एक संभावना रूप में थी कि भाई ये तो जैसे तैसे पल ही जानी है क्योंकि इसका सामर्थ्य अधिक है और पुरुषों के पास सामर्थ्य कम होने से उनकी विशेष देखभाल की जाती है। वो चलो एक वो एक अलग अर्थ में भी आ गया लेकिन आप ये बिंदु विचार आ जाए, पुरुष मोक्षार्थी अस्ति स गृहस्थी अस्ति तदर्थ। ठीक है, अब इस विषय को हाँ बोलो। अच्छा जी, जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है कि महिलाएं, इसका वर्णन है कि महिलाएं घर का ही काम करें, तो सारी वैदिक जो मंत्रों के दृष्टा ऋषिकाएं हैं वे क्या घर के काम करती थी? फिर गार्गी आदि जितनी विदुषियां हैं वो भी घर के काम नहीं करती? सीधा प्रमाण नहीं है और ठीक है नहीं, वो सीधा ऋषिकाएं हैं लेकिन अपेक्षा से जब आप संख्या पर जाएंगे जी, अपेक्षाकृत जाएंगे तो आज भी है, गणित है और ये कंप्यूटर है, ये सूक्ष्म चीजें, उसमें पुरुष अधिक मिलेंगे आपको, और चिकित्सा है, भाषा विज्ञान है और ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें महिलाएं अधिक मिलती हैं। ये तो देखो ये तो कुछ तो अंतर है, और लेकिन पुरुषों में जो कुछ विशेषताएं वो उनको मुक्ति की तरफ बढ़ाती है, कुछ जगह न्यूनता है और महिलाएं अधिक उसकी तरफ जा सकती है कुछ लक्षणों के कारण। लेकिन देखिए हम सामान्य कार्य की दृष्टि से कह रहे थे तो इस तरह का कोई प्रतिबंध तो नहीं प्रतीत होता, वैदिक व्यवस्था में ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं प्रतीत होता, अपनी स्थिति या समाज की स्थिति के कारण कम या अधिक हम पुरुष या महिलाएं कार्य करती हैं उसको एक हम एक तरफ कर सकते हैं। हाँ, एक और बात है, आधुनिक सभी सर्वेक्षण जो संस्थाएं हैं उनका रिपोर्ट है कि जो भी महिलाएं स्वरोजगार के लिए और अपना उद्योग खड़ा करने के लिए बैंकों, सरकारी बैंकों से या निजी बैंकों से ऋण लेती हैं उन्हीं महिलाओं, सिर्फ महिलाओं का ही, और पुरुष भी लेते हैं परंतु महिलाओं का जो उद्योग है, धंधे हैं वे चल रहे हैं और महिलाएं ही ऋण वापस करने में उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है जबकि पुरुषों के उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं और महिलाओं पुरुष ऋण वापस करने में भी उनकी बहुत न्यून संख्या है। वो भी एक तथ्य है, ठीक है, वो बहुत सारी बातें हो सकती है लेकिन एक सामान्य रूप से जो सेवा का काम है और तुल्य विचार वालों का विवाह होना चाहिए और वो विचार है तो फिर ये समानता से होना चाहिए, ऐसा तो है। फिर भी चलिए, ये विषय ऐसे हैं कि जो बहुत विचार की अपेक्षा रखते हैं, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ओ सभी कुछ अदर विवादन ओम शुभ।